สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะวัดป่าดอนหายโศกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564แล้วนะคะคือวันที่25กันยายนปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน10ปีฉลูนะคะสำหรับบรรดาข้าราชการอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ค่ะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คงเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของการที่ว่าท่านจะอยู่บ้านสบายๆต้องไปทำงานอีกประมาณ4วันก็จะเกษียณอายุราชการแล้วยังไงเดี๋ยวดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังเนี้ยมาคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนิดนึงถึงเรื่องธรรมะของคนเกษียณอายุราชการซึ่งตัวเด่นเองนั้นก็เกษียณอายุราชการมาเช่นเดียวกันนะคะได้รับธรรมะจากพระอาจารย์เช่นเดียวกันเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะพระอาจารย์ตั้งชื่อว่าตามใจท่านค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ วันอาทิตย์ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาคุยกันสบายๆ เจ้าค่ะ โดยก็จะเปิดโอกาสให้ท่านฟังสามารถที่จะสอบถามคำถามกันเข้ามาได ้เจ้าค่ะ โดยสามารถติดต่อกันได้ทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้เนาะหลายๆท่านก็ส่งเป็นข้อความบ้างเป็นอีเมลบ้างก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm Facebook Fanpage YouTube Channel เราก็มีโดยเสิร์ชหาจากคำว่าวัดป่าดอนหายโศกหรือว่าคำว่าดอนหายโศกเฉยๆก็ได้เราก็จะสามารถเจอช่องทางต่างๆแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาได้โดยในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนอย่างที่คุณเดินใจว่าแล้วก็รายการเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้พูดไปในช่วงของคุณเพชรในพระไตรปิฎกทีนี้ก็มาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นี้โดยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของเสาร์อาทิตย์ที่เราจะมีวิดีโอด้วยคือมีภาพด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยใช่ไหมเสียงมาออกวิทยุออกพอดแคสต์ส่วนภาพก็มาทำเป็นวิดีโอเราคือบันทึกภาพแล้วก็มีเสียงมีภาพเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงว่าให้มีแต่เสียงอย่างเดียวจะไม่ได้มีภาพละจะไม่ได้มาเป็น moving picture มีวิดีโอละแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวิดีโอเราให้มาเป็นส่วนที่เป็นออนไลน์คอร์สแทนซึ่งจะจัดทำในลำดับต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามวิดีโอสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่จะดูได้เป็นภาพต่างๆก็ติดตามวันอังคารตอนบ่ายโมงซึ่งนี้จะเป็นรายการใหม่ภาคออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าทางวิทยุนี่มันไม่เห็นเสียงคือหมายถึงไม่เห็นหน้ากันเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็จะดูได้ก็ทางวิดีโอ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel วันอังคารตอนบ่ายโมงประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์เรียกว่าพุทธบริษัทโดยประกาศให้ทางคำถามไลฟ์ได้มีประเด็นสอบถามคำถามหรือติดต่อกันก็พูดคุยในช่วงท่องทางไลฟ์นั้นนี่คือวันอังคารบ่ายโมงแล้วส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์รายการทางสถานีวิทยุก็จะมีเฉพาะเสียงเท่านั้นนะตั้งแต่วันสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปแล้วสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะมีวิดีโอด้วยเจริญพร เจ้าค่ะก็ทุกทีจะมีวิดีโอวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าค่ะก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็เตือนใจศีลทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นข้าราชการเกษียณของกรมประชาสัมพันธ์และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีบุญมีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสอบถามปัญหาต่างๆก็สรุปแล้วตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปคือเสาร์อาทิตย์หน้าพระอาจารย์ก็จะเปลี่ยนแปลงรายการที่จะไม่มีวิดีโอแล้วก็คือยังมีเสียงอยู่นะเจ้าค่ะสำหรับหลายๆท่านที่คิดถึงพระอาจารย์ก็ไปรับชมไลฟ์สดของพระอาจารย์ทุกๆวันอังคารเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมง2040นะเจ้าค่ะประมาณ40นาที ซึ่งอย่างไรก็ตามวันนี้สามารถฟังย้อนหลังได้เช่นวันอังคารบ่ายโมงฉันไม่ว่างฉันจะมาว่างตอนเย็นช่วงเสาร์อาทิตย ์ คุณก็ไปดู YouTube Channel มันก็จะมีวิดีโออันนั้นน่ะอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาดูย้อนหลังได้แน่นอนเต็มพัน สาธุเจ้าค่ะส่วนใครคิดถึงเดือนใจก็ไปดูย้อนเก่าๆแล้วกันที่เราทำวิดีโอมาประมาณ6ปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ไปย้อนดูได้นะเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์ก็มีเหตุผลแหละว่าทำไมถึงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เป็นเนื่องจากพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้ฟังผู้ชมเนี่ยจะแตกต่างออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เฉพาะที่เรามาทดลองทำวิดีโอนั้นคือเป็นช่วงทดลองทดลองตั้ง5ปีเนาะคือหมายว่า 5ปี6ปีได้เจ้าค่ะ เป็นการทดลองว่าเออถ้ารูปแบบการผลิตอย่างเงี้ยดีไหมซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีไง เจ้าค่ะ ว่าเออมีการเห็นหน้ามีการอธิบายใช้สื่ออะไรต่างๆเออดี เจ้าค่ะ ทีนี้พอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปที่มาจากยาวๆเป็นวิดีโอลองฟอร์ ม เราก็ต้องปรับให้สั้นลง เจ้าค่ะ แต่ว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันยาวยิ่งจากครึ่งชั่วโมงมาเป็นชั่วโมงนึงเนี่ยโอ้โหแบบจัดเต็มกันไปเลย เจ้าค่ะ ซึ่งทำให้เราต้องมาแบ่งช่วงแบ่งอะไรเราก็จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเราโดยแทนที่ว่าจะมีเสียงอย่างเดียวเนี่ยเสียงเนี่ยก็มีไว้อย่างเดียวแหละอันนี้แน่นอนแล้วทางวิทยุเราก็จะเอาช่วงสั้นๆอาจจะนาที1-2นาทีมาทำเป็นตัวหนังสือวิ่งเป็นรูปภาพอะไรต่างๆนี่ก็ค่อยขึ้นทางโซเชียลมีเดียต่อไปอันนี ้ แยกต่างหากไปแล้ว แล้ วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้แต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอลองฟอร์มเราก็จะสงวนไว้สำหรับช่วงไลฟ์สดตอนวันอังคารบ่ายโมงแล้วก็คอร์สออนไลน์ที่จะมีต่อไปในการข้างหน้าตั้งแต่ในช่วงพรรษานี้จนกระทั่งถึงปลายปีนี่แหละก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามผลงานรับชมรับฟังกันต่อไปทางเว็บไซต์ donhaisok.co หรือว่า donhaisok.fm ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้อะไรต่างๆได้แล้วก็ติดตามกันก็จะเป็นประโยชน์แน่นอนเช่นกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดอยู่นะเจ้าค่ะก็คิดว่าคงจะอยู่กับมนุษยชาติเราไปอีกนานเหมือนกันดังนั้นพระอาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนที่จะพยายามนำธรรมะไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถึงบ้านกันเลยทีนี้โยมเกริ่นมาวันนี้เป็นวันที่2แล้วเรื่องของการเกษียณอายุราชการในฐานะที่โยมก็เป็นข้าราชการเกษียณคนนึงเหมือนกันนะเจ้าคะก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยเมตตาที่จะได้ให้ธรรมะดีๆให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน4วันข้างหน้านี้สักนิดนึงเจ้าค่ะในฐานะที่พระอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรียนผ่านคุณเดินใจจะว่าเกษียณก็ยังไม่เกษียณหรอกเกษียณมาแล้วก็ยังทำงานเผยแผ่ธรรมะรายการธรรมะรับรุ่นนี่อยู่ เจ้าค่ะ คืออายุคนเราเนี่ยมันยังไม่ใช่ว่าหมดตอน60ไง เจ้าค่ะ ตัว60เนี่ยเราก็เปลี่ยนหัวโขนเฉยๆจากหน้าที่หนึ่งเราก็มาทำอีกท่าที่หนึ่ง เจ้าค่ะ พอสมัยเราเป็นวัยรุ่นความรู้ความสามารถเราเท่านี้เราก็ทำแบบนี้เรามาเป็นตำแหน่งนี้ความรู้ความสามารถหน้าที่เราเป็นอย่างนี้เราก็ทำแบบนี้ไปทีนี้พอไอ้เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยชีวิตเราไม่ได้สิ้นสุดใช่ไหมความที่ว่าชีวิตเรายังไม่ได้สิ้นสุดแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันเปิดโล่งการที่โอกาสเปิดโล่งเนี่ยเพราะว่าหน้าที่ตำแหน่งอะไรต่างๆมันเบาลงภาระต่างๆเนี่ยมันปลดลงพอมีโอกาสว่างเราต้องรีบใช้โอกาสเนี้ยในการที่จะฉกฉวยประโยชน์ว่าเออเป็นถึงเวลาแล้วที่ว่าเราจะสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวเองในปัจจุบันนี้และในเวลาต่อๆไปแล้วก็จึงอยากจะชักชวนว่าถ้าเรายังไม่ได้ฝึกที่จะอยู่คนเดียวได้หรือยังไม่ได้ฝึกที่จะนึกถึงกุศลธรรมได้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยในการที่เราจะฝึกที่จะระลึกถึงกุศลธรรมความดีต่างๆที่เราทำมาแล้วถึงเวลาแล้วก็พักบ้างมีโอกาสบ้างแล้วก็ทำจิตใจให้สงบบ้างการฟังธรรมะอะไรต่างๆก็ทำได้เต็มที่แล้วก็พอเวลาเราเห็นจุดเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันจะดับไปก็จริงก็ยังดีต่อไปเราก็เห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยนี่ก็จะเป็นการดีมากเวลาที่เราจะเรื่องที่ว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เรามีหน้าที่ตำแหน่งต่างๆมาเป็นไม่มีเนี่ยอันนี้เราอย่าตกใจอย่าตกใจ หลายคนทำใจไม่ได ้ นะจ๊ะคะบอกว่าเอ๊ะเคยแต่งตัวออกไปทำงานแล้วไม่ได้ทำเนี่ยบางคนจิตตกเหมือนกันอยากให้พระอาจารย์ให้ธรรมะสำหรับบรรดารุ่นน้องทั้งหลายที่จะเกษียณแต่ยังทำใจไม่ได้สักนิดนึงเจ้าค่ะจะได้เตรียมใจไว้อีก4วันนี้เจ้าค่ะ คืออันดับแรกเราต้องนึกถึงว่าจิตใจเราจะให้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตใจเราไปอยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานต่างๆพอไม่มีปุ๊บเราจะหวงเหวงเคว้งคว้างเลยเราจะจิตใจเราจะไม่มีที่พึ่งเลยมันจะตกใจตกใจ เจ้าค่ะ ทีนี้ความที่คนเราจะไม่ตกใจตกใจเนี่ยจะเกิดจาก1เปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี้ก็ได้ถูกไล่ออกหรือว่าเกษียณอย่างนี้ เจ้าค่ะ หรือ2โรคภัยแค่เจ็บสูญเสียคนที่รักสูญเสียเงินที่เก็บมาตลอดชีวิตพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ตกใจ เจ้าค่ะ แต่บางทีคนรักเราสูญเสียไป เปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างโรคภัยแค่เจ็บหนึ่งคนที่เป็นโควิดโอ้ตกใจมากจำไง okay. ซึ่งอันนี้มันจะทำให้สะเทือนใจสะเทือนใจตกใจตกใจ okay. แต่พระพุทธเจ้าเตือนไว้กับเจ้าสักยะที่ชื่อมหานามะบอกว่าเอ๊ะจะทำไงถึงจะไม่ตกใจในข้อนี้เอาก็นึกถึงศีลของเราศีลศีลเนี่ย okay. คือเรามีศีลอยู่แล้วคนที่ทำงานอะไรต่างๆเนาะก็ศีลนี่มันเป็นปกติถ้าเรานึกถึงศีลของเราได้อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ตกใจแล้วสองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระพุทธเนี่ยคือหมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระธรรมเนี่ยหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะได้ผลตามที่ปฏิบัตินั้นสามอย่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมเรานึกถึงสี่อย่างเนี่ยคือพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลสี่อย่างนี้จะเป็นเครื่องที่จะป้องกันความขลาดเครื่องที่จะป้องกันความตกใจพอเรานึกถึงสี่ข้อนี้เราก็จะแบบไม่ตกใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรายังมีที่พึ่งเรายังมีที่พึ่งพึ่งพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลเราก็จะมีจิตใจโปร่งโล่งสบายแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอโอกาสเปิดแล้วเราก็จะเห็นช่องทางที่จะไปด้วยจิตใจที่สบายแบบนี้คุณเดินใจมันจะเห็นช่องทางซึ่งคุณอาจจะไม่ทำอาชีพใหม่ถ้ามันเหนื่อยฉันไม่อยากทำฉันก็อาจจะอยู่เฉยๆไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ทำอย่างไรที่อยากตัวเองอยากจะทำนะนั้นนี้โน้ตด้วยจิตที่มันไม่กังวลใจมันจะทำให้คิดอะไรต่างๆออกได้ก็จะค่อยมีโอกาสต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองเช่นบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้คติธรรมสำหรับบรรดารุ่นน้องๆที่กำลังจะเกษียณอายุราชการอยู่ในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะเรียนว่าในฐานะรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการมา 7-8 ปีในปีนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราไม่เปลี่ยนจริงๆเพราะจิตใจเรายังเหมือนเดิมอยู่ที่ความตั้งมั่นของเราว่าเราตั้งมั่นและพระอาจารย์เคยสอนว่ามันเป็นเวลาว่างแล้วในชีวิตที่จะทำอย่างที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเราจริงๆถ้าเรายังตั้งมั่นอยู่นั้นก็ถือว่าสบายใจได้แล้วก็มีการแพทย์ได้มีการศึกษานะเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้โยมเพิ่งฟังจากรายการคุยสนุกวันละนิดของอาจารย์บุญมาศทองสุข ก็บอกมาเลยเจ้าค่ะว่าคนที่อายุ60-80เนี่ยเจ้าค่ะมีผลวิจัยมาแล้วว่าจะเป็นช่วงที่สมองทำงานได้อย่างเต็มที ่ สมองเนี่ยจะคิดทั้งส่วนซ้ายส่วนขวาก็คือแบบมีการวิจารณญาณที่ดีขึ้นอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นข้อดีของผู้สูงอายุนะเจ้าค่ะก็ต้องมีกำลังใจสู้กันต่อไปใครทำงานเพื่อประเทศชาติได้อยู่ก็ต้องทำมุ่งมั่นทำต่อไปกันก็เป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ๆ สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามหรือว่าข้อข้องใจธรรมะต่างๆวันนี้จะมีท่านแรกจะเป็นจดหมายเลยนะเจ้าค่ะท่านก็ใช้วิธีการเขียนจดหมายมาท่านใช้นามว่าโยมป้าปิติสิริยอดมูลคดีเจ้าค่ะซึ่งคุณป้าปิติสิริเนี่ยเท่าที่อ่านจดหมายของท่านเนี่ยท่านเพิ่งอายุ60เองนะเจ้าค่ะก็อยากเรียนคุณปิติสิริว่าเป็นรุ่นน้องของเตือนชัยนะคะดังนั้นก็ทำใจให้สบายนะมันอยู่ที่จิตใจของเราจริงๆที่ว่าเราจะรู้สึกว่าสุขกายสุขใจก็ด้วยธรรมะนี่แหละค่ะจะช่วยเยอะมากเลยทางคุณปิติสิรินี่ก็เขียนชื่นชมพระอาจารย์มานะเจ้าคะรวมทั้งตัวผู้ร่วมรายการน้องๆที่จัดรายการอยู่ทั้งที่เป็นมาร่วมจัดในวันจันทร์คุณทรงพลชูเวชซึ่งเป็นรุ่นน้องที่มีไฟแรงมากตอนนี้เนี่ยรวมทั้งตัวเตือนใจสินทุนิกเองนี่ก็จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก่อนขึ้นตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกด้วยซ้ำไปดังนั้นเวลาก็10กว่าปีแล้วเราก็ยังจัดรายการกันด้วยจิตมุ่งมั่นแล้วก็รับใช้ท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีคุณปิติสิริหรือคุณป้าปิติสิริเธอเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเธอบอกรับฟังรายการมาเป็นเวลายาวนานแล้วแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนทีนี้ท่านมีข้อที่ปรึกษามากับพระอาจารย์ก็คือท่านบอกตอนสมัยที่ท่านอายุ30กว่าๆหรือ35เนี่ยก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเหมือนกันเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านคงจะไปวัดที่ไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่หรือว่าเจออย่างที่เป็น ผู้ไปปฏิบัติธรรมก็ยังพูดจาสั่งการสั่งงานคือยังไม่ขาดจากทางโลกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์มีโทรศัพท์นู้นนี่นั้นท่านก็เลยแบบว่ารู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากไปละขณะนี้ท่านอายุ60ละก็คือแบบเหมือนจะเกษียณอายุราชการแล้วท่านก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็ปฏิบัติตัวหรือว่าฝึกสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ที่ มาฟังรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์เนี่ยทำที่บ้านเลยดังนั้นก็เลยเขียนมาเป็นเชิงปรึกษาว่าท่านทำแบบเนี้ยปฏิบัติธรรมะที่บ้านเนี่ยถือเป็นทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นการสมควรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์ได้สักษาให้คุณปิติสิริได้ฟังเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณป้าปิติสิรินี่เขียนจดหมายมาแล้วก็มาเล่าถึงความที่ว่าเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอบางครั้งบางครามก็มีผัสสะที่ให้เอ้ยมันก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอยู่บ้านจะสงบกว่า เจ้าค่ะ อยู่ที่ไหนนะคุณเดินใจที่มันจะสงบเนี่ยเอาที่นั่น อืมเจ้าค่ะ ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นบ้านหรือเป็นวัดหรอกกรณีทำไมเขาถึงมีค่านิยมที่ว่าต้องไปวัดแล้วซึ่งค่านิยมเนี่ยมาจากชาวบ้านชนบทเนี่ยคือถ้าฟังในช่วงของนิทานพัฒนาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้เลยเรื่องนี้มาจากพญานาคคุณเดชัยพญานาคเนี่ยท่านเดือดร้อนใจของตัวเองนาคนะนา คเ ดือดร้อนใจว่าโอ้ยทำไมฉันต้องมาเป็นนาคไอตอนที่ก่อนจะมาเป็นนาคเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยเป็นนาคเนี่ยจะดีไงมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆแต่พอมาเป็นแล้วจริงก็ดีอยู่ก็คือมีอาหารที่มีอะไรต่างๆนั่นนี่แต่เวลาจะไปไหนมันต้องเลื้อยไปด้วยอกเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ต้องกินกบกินเขียดเป็นอาหารต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นก็เลยคิดว่าโอ้ฉันไม่อยากจะเป็นนาคแล้วไม่อยากจะเป็นฉันจะรักษาศีลอุโบสถได้ยินว่าการรักษาศีลแล้วจะไปเป็นมนุษย์จะไปเป็นเทวดาได ้เจ้าค่ะ ก็จึงจะไปรักษาศีลทีนี้ศีล8คือศีลอุโบสถนี่แหละปรากฏเวลาจะไปรักษาศีลเนี่ยก็อยู่บ้านรักษาศีลใช่ป่ะอยู่บ้านรักษาศีลพออยู่บ้านรักษาศีลเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาละคนที่จะมาบำรุงบำเรอมาเล่นดนตรีมาทำฟ้อนรำมาเอาอาหารให้กินโอ้อยู่บ้านนี่มันสบายเกินไปเข้าใจมั้ยพญานาคนะนี่พญานาค เจ้าค่ะ อยู่บ้านสบายเกินไปอยู่บ้านรักษาศีลไม่ได้ก็ว่าอย่างงี ้อืมเจ้าค่ะ ก็เหมือนกันบางคนชาวบ้านเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยรักษาศีลไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวดูทีวีเดี๋ยวคนนี้โทรมาเดี๋ยวคนนั้นว่างี้งั้นโอ้มันยุ่งมันหลายอย่าง เจ้าค่ะ เขาก็จึงมีความค่านิยมนะว่างั้นไปรักษาศีลที่วัดดีกว่าไม่อยู่ละบ้าน จะสงบหน่อย จะสงบหน่อย สงบเงียบ ก็อย่างน้อยไม่มีทีวีที่ว่าจะต้องมาดูมาอะไรแล้วก็จะไม่มีใครมาลูกเต้าจะมาแม่ทำอันนั้นให้กินหน่อยเดี๋ยวมันต้องได้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ก็ไม่ต้องมีก็งดไปการละล่องกันเล่นอะไรก็ไม่มีพญานาคเนี่ยเขาก็จึงออกจากวิมานมารักษาศีลอยู่ที่สงบเงียบที่หนึ่งเป็นจอมปลวกจอมอะไรแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ได้จะต้องมีผิดศีล8อย่างเงี้ยนะก็จึงมารักษาข้างนอกมารักษาข้างนอกทีนี้ถ้าบอกว่าเรามาข้างนอกแล้วมันไม่สงบอยู่ไม่ดีไม่ได้เราก็เอาที่ไหนก็ได้ที่เราจะเหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยคนไปวัดไม่ได้คุณก็ต้องทำบ้านนะให้เป็นวัดคุณจะมาทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยมันถึงจะอยู่สงบกันได้สงบไม่ใช่ว่าทุกคนแบบรูดซิบปากหมดไม่มันก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะทำคุณจะทำยังไงจะแบ่งเวลายังไงให้มีความเหมาะสมหรือสำหรับบางคนอยู่คนเดียวอยู่แล้วอันนี้ก็ดีทีนี้ที่ดีขึ้นไปอีกที่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านแนะนำก็คือว่าเราเอาตัวเราเนี่ยเอากายของเราเนี่ยให้เป็นวัดเลยก็หมายไม่ต้องอยู่กับบ้านหรือไม่ต้องอยู่กับวัดแต่ให้กายของเราเนี่ยให้ปฏิบัติอยู่ในกายปฏิบัติอยู่ในใจเอาร่างกายเอาจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นที่สงบคำว่าวัดนะหมายถึงที่สงบที่สงัดเห็นไหมสปายะสถานสบายสถานก็คือสถานที่ที่อยู่แล้วมันจะสบายคำว่าสบายเนี่ยคือเป็นข้อดีต่อการภาวนาเป็นข้อดีต่อการภาวนา เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นมันก็คือตรงนี้ว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราจะแบบว่ารอให้คนนั้นคนโน้นคนนี้ที่นั่นที่โน้นที่นี่เขาจัดเตรียมมาเพื่อที่จะเราอยู่สงบเนี่ยคุณหาไปเถอะมันหายาก เจ้าค่ะ หายากเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะต้องไปง้อสถานที่หรือง้อเวลาหรือง้อคนนั้นคนนี้คุณเอากายคุณเอาใจคุณได้ไหมที่จะให้มันอยู่สงบในที่ไหนก็ได้เพราะบางทีเราเลือกไม่ได้คุณดวงใจเช่นเวลาไหน1 วลามีโจรขบฏมาแบบภาวะสงครามเวลาข้าวปลาอาหารหายากเวลาที่มีภัยคือน้ำท่วมใหญ่ไฟไหม้ใหญ่ภัยในอนาคต ทั้ งหลายแหล่4ประการ5ประการเนี่ยพอมาถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้นะอย่างกรณีโควิดเนี่ยคุณจะออกมานอกบ้านเนี่ยคุณเลือกไม่ได้นะหลัง3ทุ่มเขาจับเลย เจ้าค่ะ มันอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคุณเดือนใจเคอร์ฟิวใช่ไหม เคอร์ฟิว เคอร์ฟิวแล้วก็ล็อกดาวน์ด้วยช่วงก่อนเนี่ยโอ้ล็อกดาวน์นี่คุณออกไปไม่ได้เลยแล้วคุณจะเลือกได้ไงตรงนี้แหละมันคือว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ไห ม แล้วนะยิ่งไปกว่านั้นยังไงคุณเดือนใจบางทีกายเราใจของเราเนี่ยบางทีมันยังไม่เป็นของเราหมายความว่าไงเอาสมมติว่าถ้าสมมตินะว่าถ้าเราเป็นมะเร็งขั้น4อย่างเงี้ยเป็นมะเร็งขั้น4ไม่ว่าจุดไหนนะคุณเดชัยเป็นมะเร็งขั้น4เนี่ยมันปวดแน่นอนปวดแน่นอน เจ้าค่ะ เราคิดว่าเออกายของฉันเนี่ยฉันเป็นที่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้ากายของคุณมันปวดแล้วคุณกินยาก็ไม่หายกินยาแล้วมันก็ยังมึนแล้วมันก็ยังมีไซด์เอฟเฟคปวดไม่ปวดตรงนั้นมันก็ไปปวดตรงอื่นมันก็มีไซด์เอฟเฟคอีกแบบนึงแล้วคุณต้องอยู่กับมันเนี่ยอยู่ในกายนี่คุณย้ายไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วคุณจะอยู่ยังไงอ่ะคุณจะอยู่ยังไงให้ยังมีความผาสุกได้นี่คือสำคัญอยู่ที่ไหนก็ให้ผาสุกได้อยู่ในสถานการณ์ใดก็ให้ผาสุกได้ เจ้าค่ะ ซึ่งสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดแบบหนักมากหรือโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิดอย่างนี้เป็นต้นหรืออาหารหายากภาวะสงครามภัยธรรมชาติต่างๆคุณต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้ธรรมะนี่แหละจึงเราต้องมีเพื่อที่จะให้เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นหรือแบบไหนก็ตามเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ในการที่คุณย่าบอกมาหรือคุณป้าเนี่ยนะคุณป้าปิติสิริบอกว่าฉันก็สมาทานศีลของฉันเองโอเคนี้ได้เลยเพราะศีลอย่างที่ว่าพอเราระลึกถึงแล้วเราจะมีความไม่ร้อนใจเนาะงั้นฉันก็ทำจิตให้สงบนั่นก็สมาธิแล้วก็ปัญญาไงหรือมีศีลสมาธิปัญญานั่นแหละถูกแล้วถูกแล้ว เจ้าค่ะ ให้เราตั้งมั่นอยู่ในข้อนี้ทำให้เนียนสับให้ละเอียดทำให้เข้าแล้วเข้าอีกพลิกไปพลิกมาทุกสถานการณ์อ้าวลองดูภาษาที่ไม่น่าพอใจดูลองไปพัดดูบางทีเป็นยังไงวัดที่สงบเป็นยังไงวัดที่วุ่นวายเป็นยังไงเราจึงยังรักษาจิตให้สงบได้ไหม เจ้าค่ะ ดูอย่างยะสากุลบุตรนะเราอาจจะคิดว่าโอ้มีกินทุกอย่างเรียบร้อยมีคนปรนเปรอแล้วจะมีความสุข เจ้าค่ะ ก็จะมีความสุขยังมาคิดอยู่ในใจว่าโอ้ที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้อง เจ้าค่ะ ที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องก็ใช่ไหมทั้งที่เงินทองก็มีนะอาหารการกินก็ไม่อดคนเอาใจอะไรต่างๆมากมายแต่ยังรู้สึกวุ่นวายรู้สึกขัดข้องทำให้ก็อยู่บ้านไม่ไหวก็ต้องออกมาข้างนอกหาความสงบหาความไม่วุ่นวายซ ึ่ งมันก็อยู่ในใจนั่นแหละที่คุณจะใจว่าเราจะห า จุดนี้ยังไงนั่นแหละคือโฟกัสคือสมาธิเราต้องตั้งให้ได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน เจ้าค่ะ มีศรัทธาเป็นตัวนำไป เจ้าค่ะ แล้วพอเรามีสมาธิเรามีปัญญาปล่อยวางหมดปึ้งเนี่ยเราก็จะสบายใจได้นั่นเองเจริญพร เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คืออยู่ที่จิตใจเราจริงๆเจ้าค่ะก็คือถ้าจะสงบเนี่ยมันสงบอยู่ที่ตัวเราดังนั้นก็อยากจะขอฝากรุ่นน้องนะคะคุณปิติสิริเนี่ยเพิ่งจะ60เองนะดังนั้นเนี่ยอยากจะขอบอกประสบการณ์อย่างนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าคุณปิติสิริเนี่ยอยากจะหาวัดไหนที่ปฏิบัติธรรมแล้วสงบจริงๆปิดวาจาจริงๆอยากเชิญถ้าหากว่าวัดป่าดอนหายโศกซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิกุโนท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการเนี่ยเปิดเมื่อไหร่หลวงพ่อดร.สะอาดท่านเจ้าอาวาสของวัดเปิดให้ปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่อยากให้คุณปิติสิริสมัครมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเพราะว่าอยากไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดป่าดอนหายโศกนะคะรับรองว่าจะประทับใจมากเลยนะคะต่อไปเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็จะมีคำถามนะเจ้าค่ะของคุณสาวนีเจ้าค่ะคุณสาวนีนี่ก็นับเป็นแฟนรายการประจำของพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือเป็นธรรมารับอรุณท่านก็ออกพระคุณมาเช่นเดียวกันบอกว่าฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วเนี่ยก็สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของท่านได้อย่างดีมากเลยก็เรียกว่าอย่าง กล้ากล้าหาญมากเลยก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์มารวมทั้งก็ขอบคุณในเรื่องที ่มา ทำให้ท่านเนี่ยมาในทางสายนี้นะเจ้าคะเรียกว่าฟังลิงก์อะไรต่างๆมากมายได้อิ่มเอมใจแล้วก็รู้สึกว่าได้ในรถพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ถามมาในวันนี้เนี่ยคุณสาวนีบอกว่าอยากจะขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนก็ขอให้เป็นกำลังสำคัญเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะเจ้าคะก็อยากจะขอนิมนต์พระอาจารย์ได้พูดถึงคุณสาวนีสักนิดนึงเจ้าคะที่ส่งกำลังใจมานิมนต์เจ้าคะ เชิญพานอันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนเลยก็คือว่ารายการของเราอยู่ได้เนี่ยนะคือสวทก็ยังเอาไว้คุณเดินใจนี่ออกไหมเขาไม่ยกเราทิ้งไปเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านผู้ฟัง เพิ่มเวลาให้ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนครึ่งชั่วโมงมีข้อเรียกร้องเยอะๆว่าให้เพิ่มระยะเวลาก ็ เพิ่มให้เป็น1ชั่วโมงเจ้าค่ะ พอมีวันไหนตัดออกด้วยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเขาก็คอมเพลนมา เจ้าค ่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาไว ้ พอเราทำเขาให้เราทำแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ ะ แล้วก็มีคุณเดินใจมาอยู่หน้าไมค์กับคุณทรงพลเจ้าหน้าที่ของทางสปท.ก็อยู่ด้วยในการที่จะให้เราจัดรายการต่อไปได้เราก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยเหลือในการตัดต่อในการทำสื่อต่างๆเรามีเทคโนโลยีอะไรก็มาทดลองใช้ดูอันนี้มันก็จะเกิดประโยชน ์เจ้าค่ะ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้คุณเดินใจคือธรรมะเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้หรอกคือเหมือนว่า เจ้าค่ะ ถ้ายิ่งปิดเนี่ยมันจะไม่มี wondrous effect ไ อ พลังของการที่มันจะกว้างขวางออกไปมันจะไม่มีต้องเปิดออก เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็เก็บไว้ไม่อยู่มันนึกท้อใจตอนที่อันตรสรู้แล้วน ึ กท้อใจว่าโอ้ยถ้าสอนไปแล้วไม่มีคนรู้ไม่มีคนเข้าใจมันจะไปได้มันจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเข้าใจไหมโอ้ยท้อใจ เพราะธรรมะของท่านสูงมากจริงมากนะเจ้าค่ะ เพราะว่าหนึ่งสัทธรรมปฏิรูปมันมีอยู่แล้วธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดคนไว้มีมาตั้งแต่ก่อนแล้วโอ้ยแล้วถ้าสอนไปแล้วคนไม่รู้ไม่เข้าใจมันจะลำบากตัวเราท้อใจในการแสดงธรรมก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่พอมาคิดถึงว่าโอ้คนแบบนี้ก็มีนะคนอย่างคุณชาวนีคนอย่างคุณป้าปิติจริหรือคุณอย่างคุณย่านี่ที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วมันจะดีมาไม่ได้แต่พอได้ฟังธรรมแล้วถึงจะดีได้โอเคถ้าไม่มีคนมาเตือนอ่ะฉันก็แบบไปละเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็จะแบบตามโลกตามสงสารอะไรไปแต่พอมีคนมาเตือนเฮ้ยทำอย่างนี้สิอย่าไปตามกิเลสนะต้องมีเมตตานะอะไรก็ให้ไปเถอะอย่าเอาอะไรไว้ไม่มีสาระแก่นสารในสิ่งใดๆมีเตือนแล้วปุ๊บอึกขึ้นมาได้ไปจำได้ว่าโอ้โถโถหรือเกือบแล้วนะเนี่ยเกือบแล้วนะเนี่ย อ่ ะเนี่ยคนแบบเนี้ยมันมีอยู่ในโลกไงในโลกธรรมะเนี่ยจึงต้องมีการประกาศเอาไว้คือนี้เราไม่ได้หมายถึงคนที่บอกว่าเขาไม่สนใจฟังนะคุณใจคือมากน้อยนี่เราไม่แคร์โอเคไหม เจ้าค ่ะคนอาจจะแบบไม่ชอบฟังมากซึ่งแน่นอนแล้วว่าคนฟังรายการธรรมะมันก็กระบี่หนึ่งเนาะคนที่เขาฟังเพลงฟังอะไรก็จะมากกว่า เจ้าค่ะ คนบางคนก็คือฟังต่อให้แบบได้ฟังเรื่องดีๆเขาก็มาดีไม่ได้ไงก็จะมีคนที่ต่อให้ฟังเรื่องดีๆเขาก็มาดีไม่ได้เขายังไปตามกระแสโลกอยู่อันนี้เราก็ยกไว้เราไม่ว่าแต่คนที่ เจ้าค่ะ เมื่อได้ฟังดีๆแล้วถึงจะดีได้นี่เราเอาคนพวกนี้ตอนนั้นเราไม่ได้เอาหมดเราไม่ได้เอาหมดเอาเท่าที่เอาได้บอกเท่าที่บอกได้ปฏิบัติเท่าที่ทำได้แล้วเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปได้แล้วถ้าสมมติว่าเขายังให้เราจัดอยู่เราก็จัดไปอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์แบบว่าพูดแล้วยังมีเสียงออกอยู่ก็จะพูดไปอย่างเงี้ยนะ คุณเดินใจผมยังไม่งอกเราก็ไม่เลิกอย่างเงี้ยนะก็ต้องค่อยปฏิบัติไป ตอนน ี้ ก็หลอกแล้วเจ้าค่ะแต่ก็ยังไม่เลิกเพราะมีความรู้สึกว่าจัดรายการนี้ก็ทำให้จิตใจเราโดยพื้นฐานนะเจ้าค่ะของตัวเองอ่ะนอกจากมีความรู้แล้วจิตใจก็สบายด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ รู้สึกว่าเป็นบุญทุกครั้งที่ได้ร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ซึ่งคิดว่าน้องๆทีมงานทุกคนคุณทรงพลอะไรต่างๆก็คิดเหมือนกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าได้ร่วมทำรายการนี้มีบุญมากเลยได้ทำบุญเจ้าค่ะ เจริญพร นิมนต์พระอาจารย์ต่อเลยเจ้าค่ะ ก็อันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คือหลวงพ่อนะคืออาจารย์ของพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือหลวงพ่อดร.สาธิตโตปโสท่านก็ให้โอกาสเราก็ประจวบกับทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีรายการนี้เราก็เลยทำมาแล้วก็ประกอบกับท่านผู้ฟังแล้วก็คือทุกอย่างทุกองค์มาประกอบกันทั้งคนช่วย ผู้จัดครูบาอาจารย์ทั้งหน่วยงานราชการและที่สำคัญคือผู้ฟังเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยเราจึงไปได้แล้วก็จะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าที่ว่าเอาก็อะไรมันไม่เที่ยงมันก็อยู่ไม่นานน่ะมันก็ตามเหตุตามเงื่อนไขเนาะเหตุเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามแต่อย่างเคสแบบเนี้ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบรายการเราบ้างนะปรับจูนตรงนั้นตรงนี้เราก็ค่อยจะมีความรู้กว้างขวางเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ อืมเจ้าค่ะค่ะนั่นก็เป็นสักษาที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนให้กับคุณสาวนีซึ่งก็เป็นแฟนตัวยงของรายการไปแล้วต่อไปจะเป็นท่านผู้ใช้นามว่าคุณย่า555เจ้าค่ะท่านน่ารักมากเลยบอกว่าตอนนี้ท่านมีความสุขมากจากการฟังรายการวิทยุของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพอฟังวิทยุตอนเช้าเสร็จท่านก็ต่อด้วย YouTube อีกนะเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยก็ยังตามมาฟังพอดแคสต์ด้วยก็เลยทำให้ท่านเนี่ยมีความสุขทั้งวันเลยรู้สึกว่าเป็นบุญจัดสรรที่ได้มาฟังตั้งแต่ปี2555ปีนี้2564นี่ก็9ปีแล้วนะเจ้าคะ ก็คือมาฟังหลังจากเราจะพระอาจารย์จัดรายการมาได้สัก2ปีก็ได้มาฟังกันท่านเล่าแบบน่ารักมากบอกว่ารู้จักวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยก็ตอนที่มีคนมาบอกบุญให้ช่วยสร้างห้องน้ำนะเจ้าค่ะที่วัดป่าดอนไทยโซบอกเห็นชื่อแปลกดีก็เลยเอามาฟังแล้วลูกศิษย์ที่เป็นดีเจซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้มารับซีดีจากรายการซึ่งพระอาจารย์ก็คิดว่าเราจะร่วมกันทำแจกโดยเสมอมานะเจ้าค่ะ ทีนี้ท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านฟังรายการเราแล้วเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตมีมรสุมเข้ามาเจ้าค่ะคือท่านก็เคยเป็นอดีตข้าราชการนะเจ้าค่ะก็เล่าย่อๆว่าท่านเองเนี่ยพอผ่านมา9ปีที่ฟังรายการของเราแล้วท่านก็บอกว่าจิตใจท่านก็จะโล่งโปร่งสบายมากเลยคือไม่ยึดมั่นถือมั่นกับใครหรือว่าสิ่งใดท่านมีคำว่าอนิจจังติดปากติดใจไว้เสมอเลยแล้วก็มีคำว่าอึกที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าค่ะเบื่ออึกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยท่านก็ยังคิดถึงตรงนี้อยู่เลยซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของพระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะท่านบอกตอนที่ท่านป่วยหนักในวัย69ปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าผิวพรรณท่านก็แบบเหมือนกับลอกขึ้นมาท่านก็มองเป็นว่าอ้าวผิวถลอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองคนแก่หนังมันไม่ใช่เหี่ยวอย่างเดียวนะความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับหนังมันเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มองเป็นเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของท่านมากเลยท่านก็เลยบอกว่าขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดและก็พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ด้วยเสียงกล้าวเลยที่ว่ามาจัดรายการอันนี้นะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับคุณย่านี่ก็ท่านบอกว่าเวลามีความทุกข์นี่ท่านก็จะมีความห้าวหาญมากเลยไม่เกรงกลัวใครทั้งสิ้นเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในใจนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ว่าได้จากการรับฟังรายการและมีธรรมะในใจวันนี้ท่านมีคำถามมาเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้เจ้าค่ะว่าคำถามข้อแรกคือบอกฟังธรรมะของพระบางรูปเนี่ยสอนว่าทำบุญพันบาทได้บุญมากกว่าทำบุญร้อยบาทคุณย่า555ก็เลยถามว่าขอความกระจ่างตามหลักพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเรื่องการทำบุญมากน้อยต่างกันเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญพันก็คุณย่านี่ก็เขียนจดหมายส่งเป็นข้อความมาอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ ก็รับฟังสื่อในทุกช่องทางในที่นี้พูดถึงเรื่องของการทำบุญทำบุญนี่ก็หมายถึงให้ทาน เฉพ าะจะจงมาในเรื่องการให้ทานจริงๆแล้วคำสอนคือที่ว่าจะบอกว่าคำสอนของพระมหาไพบูลย์คำสอนของครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้คือไม่ใช่หรอกคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ ค ำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่พระมหาไพบูลย์พูดน่ะคือพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท ี นี้ที่ท่านสอนไว้มันมีทั้งโดยบทหมายถึงพยัญชนะและโดยอรรถคือความหมายภิกษุบางรูปก็กำหนดบทพยัญชนะและอรรถได้ไม่ตรงเท่าไหร่บางรูปก็กำหนดได้ตรงดีกรณีของท่านพระมหากัจจายนะทำดีมากจนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกย่องว่าอัฏฐะก็ดีบทเพียรชนะก็ดีอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ความสามารถไม่เท่ากันอยู่แล้วเหล่าสาวกก็คือเหมือนอย่างทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่เขาสอนกันเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพหรือทฤษฎีแคลคูลัสอย่างเงี้ยนะเขาสอนมาเนี่ยคนคิดค้นคนแรกเป็นใครอาจจะแคลคูลัสกับเซอร์ไอแซคนิวตันถ้าสัมพันธภาพก็ไอน์สไตน์อย่างเงี้ยคนที่พูดตามต่อนั้นน่ะคนนั้นน่ะเขาเป็นครูไอสไตน์เนี่ยเป็นครูแต่คนที่ตามต่อนั้นน่ะไม่ใช่เป็นครูนะเป็นผู้บอกตามเขาเฉยๆในที่นี้ก็เหมือนกันว่าคำสอนนี่คือคำสอน อันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ท่านประกาศเอาไว้ที่พูดเนี่ยพูดตามนั้นซึ่งบางทีอาจจะกำหนดบทเพียรชนะเพี้ยนอาจจะให ้ ความหมายอัตถะถูกไม่ถูกเราต้องคิดเอาเองเข้าใจไหมเราต้องฟังมาแล้วเราก็ต้องมาเทียบเคียงลงในพระสูตรในพระวินัยถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้เอ้ยมันไม่น่าใช่ถ้าเข้ากันได ้ ลงกันได้อันนี้น่าจะใช่ใช่ไหมเพราะนั้นในที่เนี้ยคุณย่าทำถูกแล้วที่ว่าเอ้ยเขาว่าอย่างนี้เรามาเทียบเคียงดูมันลงกันตรงไหนไม่ลงกันตรงไหนเราก็มาดูตามเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของการให้ทานในการให้ทาน เจ้าค่ะ ก็จะมีพูดถึงผู้ให้กับผู้รับเนาะว่าผู้ให้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมผู้รับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมถ้าให้ก่อนให้มีศรัทธาระหว่างให้มีศรัทธาหลังให้มีศรัทธาทำให้ก่อนให้นั้นมีจิตน้อมไประหว่างให้นั้นมีจิตเลื่อมใสหลังให้นั้นมีความปลื้มใจ3อย่างนะก่อนระหว่างหลังมีศรัทธาผู้รับไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้หมดราคะให้หมดโทสะหรือให้หมดโมหะ3อย่างเนี้ยการทำบุญนั้นน่ะมีผลมาก อืมเจ้าค่ะคือเนื้อนาบุญนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้อง เจ้าค ่ะหมายถึงผู้รับเนาะเราผู้ให้ก็ต้องมีศรัทธานะข้อมูลเนี้ยเอามาจากไหนก็คือมีเรื่องของแม่น้านางที่ท่านทำบุญให้ทานโดยมีพระสารีบุตรเป็นประธานพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องนี้เอาไว ้เจ้าค่ะ อันนี้คือตัวโดยบทพยัญชนะแล้วก็อัตถะแบบนี้ทีนี้อัตถะนี่มันมีลึกซึ้งลงไปอีกเช่นว่าถ้าสมมติคุณ100บาทกับ1000บาทเนี่ยมันเป็นตัวที่จะกำหนดศรัทธาของคุณไหม อืมเจ้าค่ะ เช่นบางคนคิดว่าโอ้ฉันมี100บาทโอ้ฉันทำได้แค่นี้ล่ะฉันแบบแม้หรือว่าฉันทำ1000บาทไม่ได้ศรัทธาคุณตกทันที เจ้าค่ะ คนพูดเนี่ยเขาหมายถึงตรงนี้เปล่าว่าถ้าคุณทำร้อยแต่ศรัทธาคุณมีร้อยน้อยกว่าเวลาที่คุณทำพันก็แสดงว่ามันก็ตรงเรียกว่าศรัทธาก่อนระหว่างและหลังของเราเนี่ยมันพร่องลงไปจากการที่ว่าเอ้ยฉันจะทำพันหรอไม่เอาฉันทำร้อยแล้วกันอันนั้นนะศรัทธาคุณไม่เต็มพอศรัทธาคุณไม่เต็มด้วยเงินร้อยบาทมันก็ได้บุญน้อยกว่าเงิน1000บาทอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะศรัทธาคุณตกไงตาม value ของเงินแต ่ อย่างไรก็ตามมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็จะหมายว่าถ้าให้ฉันมีพันแต่ว่าฉันให้ร้อยศรัทธาเราลงแต่ว่าถ้าฉันมีพันแล้วฉันก็ให้พันไม่แน่ฉันอาจจะมีแค่200ฉันให้พันไม่ได้ฉันให้ร้อยแต่จะมีศรัทธามากกว่าคนที่มีพันอ้าวด้วยศรัทธาที่มากด้วยเงิน100โอ้ยเงิน100ทำบุญให้ทานได้บุญมากกว่าเงิน 1,000 ก็ได้เป็นไปได้ อยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจ ใ ที่จะทำบุญจริงๆ ถูกต้อง เจ้าค่ะ ถ้าเรารักษาศรัทธาข้อนั้นได้นั่นเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันก็มีผลต่อศรัทธาอยู่ที่บุคคลจะบอกโดยตรงว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมาดูที่ตรงจุดว่าศรัทธาคุณอยู่ตรงไหนก็จึงมีจุดหนึ่งเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงนางวิสาขาเรื่องของนางวิสาขาโดยท่านเปรียบเทียบกับช่างทำดอกไม้ช่างทำพวงมาลัยเนี่ยนะช่างทำพวงมาลัย เจ้าค่ะ จะมีความสามารถที่จะร้อยพวงมาลัยให้มันวิจิตรพิสดารงดงามอลังการขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ยเขาต้องมีฝีมือเขาต้องมีฝีมือหนึ่งคุณมีฝีมืออยู่ก็จริงแต่ถ้าดอกไม้คุณมีไม่พอคุณจะไปทำได้ไงคุณก็ไม่ได้คุณก็ต้องมีฝีมือด้วยคุณก็ต้องมีดอกไม้ด้วยเข้าใจไหมคุณถึงจะทำเป็นลักษณะที่พวงมาลัยงดงามอย่างเงี้ยได้ เจ้าค่ะ แต่บางคนมีแต่ดอกไม้แต่ไม่มีฝีมือคุณก็ทำพวงมาลัยที่งดงามอลังการวังเว่อออกมาไม่ได้ ไม่ได้ มันต้องมีทั้งสองส่วนเนาะคือจึงต้องมีทั้งปัจจัยด้วยจึงต้องมีทั้งศรัทธาด้วยถึง okay. จะทำอะไรที่มันแบบวังเวอร์อลังการมากๆขึ้นมาเนี่ยได้คือทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกเคสของคุณแม่วิสาขาเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เลิศในการให้ทานฝ่ายอุบาสิกา อืมเจ้าค่ะ เวลาทำเนี่ยโหประณีตทุกอย่างขั้นตอน1 2 3 4โถใครมันจะไปจัดได้ละเอียดรอปานนี่ความสามารถต้องมีใช่ป่ะแล้วถ้าไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้เออปัจจัยท่านก็ต้องมีปัจจัยก็ต้องมีดูอย่างไพ่ผ้าอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวที่ขอว่าผ้าปิดแผลหรืออาหารอย่างเงี้ยอาหารสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปอาหารสำหรับผู้ที่เดินทางมาอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้วทำไมจะต้องไปแยกเยอะแยะอะไรป่านนี้ก็คือพระอาจารย์ก็จะไม่ได้คิดป่านนั้นหรอกเหมือนว่าแต่คนทั่วไปเนาะแต่ว่าท่านคิดป่านนั้นแล้วก็แยกแจกแจงอันนี้ต้องมีอันนี้นะสำหรับนี้ต้องเป็นอย่างนี้สำหรับคนแบบนี้คือแบบก็มีเงินด้วยไงถึงทำได้ ดูในรายละเอียดอย่างยิ่ง ใช่ ไหมเจ้าคะ เพราะนั้นตรงจุดนี้ก็มีส่วนที่พูดถึงปัจจัยเอาไว้เหมือนกันเนาะเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าศรัทธาของเราเนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญเนาะแล้วเราถ้าตั้งปรับไว้ได้อันนี้ก็จะดีแน่นอนดีแน่นอน เจ้าค่ะ เชิญมา สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปของคุณย่า555นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านบอกว่าในภาษิตท่านอ่านแล้วมียังไม่เข้าใจก็เลยเขียนถามมานะเจ้าคะให้พระอาจารย์ช่วยแปลหน่อยภาษิตอันแรกก็คือบอกพึงกระทำเป็นอุปมาคืออัตตานังอุปมังกะเรเจ้าคะอันนี้พระอาจารย์เมตตาแปลด้วยเจ้าคะ คำนี้ที่ว่าอัตตานังอุปมังกะเรแต่คำนี้เป็นพุทธพจน์แล้วก็ เจ้าคะ เข้าท่ากันกับวันนี้พอดีเลยเพราะว่าเป็นภาษิตประจำมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นเพิ่งจะผ่านวันมหิดลมาวันที่24กันยาพอดี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะเจ้าค่ะ ใช่ๆวันมหิดล เจ้าค่ะ ข้อความตรงนี้เป็นพุทธพจน์ที่มาในกุตกนิกายแล้วก็เรื่องราวเขามาเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากจะยกเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟัง เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มีพวกเด็กเขาไปตีงูเด็กเขาไปตีงูทำร้ายงูเพราะว่าอะไรต้องการให้ตัวเองปลอดภัยคืองูกลัวงูมันจะมากัดกล ั วงูมากัดก็เลยไปตีงูทำร้ายงูพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาคือตอนเดินไปบิณฑบาตเนี่ยก็ผ่านพวกเด็กเขาก็เล่นกันอยู่พอเดินกลับมาเอาเด็กทำไมมันไปรุมกันอยู่นั้นเอาเด็กทำอะไรตีงูเอาตีมันทำไมโอ้ยเดี๋ยวมันกัดหวังความปลอดภัยกับตัวเองท่านจึงพูดข้อนี้ขึ้นมาบอกว่าสรรพสัตว์เนี่ยหวาดหวั่นต่อการถูกทำร้ายชีวิตย่อมเป็นที่รักของสรรพสัตว์ถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเองอะเปรียบเทียบกับตัวเองว่าถ้าเราไม่อยากถูกกระทำยังไงเราอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นถ้าเราหวังความปลอดภัยแก่ตัวเราเองใช่ปะเราก็อย่าไปทำความไม่ปลอดภัยกับเขาถ้าเราจะหวังความปลอดภัยกับเขาเราก็ไม่ควรจะทำร้ายเขาเราไม่ควรจะทำร้ายเราคือเป็นอุปมาเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงคำว่าอัตตานังคือตัวเราใช่ไหมอุปมาคือเปรียบเทียบกะเรคือพึงกระทำคือเองแบบเป็นท่อนหนึ่งในคำยาวๆตรงนี้นะที่พูดถึงว่าเอาตัวเองเนี่ยเปรียบกับตัวเองเอาเป็นอุปมาว่าคุณอยากถูกทำร้ายป่ะล่ะถ้าตัวคุณเองยังไม่อยากจะถูกทำร้ายคุณอย่าไปทำอย่างเงี้ยกับคนอื่นกระเรกระทำอย่าไปทำกับคนอื่นที่ไม่ดีโดยเอาตัวเองเป็นข้อเปรียบเช่นถ้าเราไม่อยากถูกโกงคุณก็จะไปโกงคนอื่นได้คุณก็อย่าไปโกงคนอื่น เจ้าค่ะ ถ้าคุณจะช่วยเหลือคนคุณไม่อยากถูกเขาเบียดเบียนไม่อยากถูกเขาทำร้ายคุณก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำร้ายคนอื่นเอาตัวเองอัตตานังเนี่ยนะเอาตัวเองเนี่ยเป็นตัวเปรียบอุปมังแล้วคุณอยากได้แบบไหนคุณทำกับเขาอย่าง น ั้ น ใช ่ คุณทำกับเขาอย่างนั้นซึ่งไอ้ข้อนี้จึงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากหนูลึกซึ้งมากเอาข้อนี้เป็นอนุมานเอาข้อนี้เป็นอนุมานว่าถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราก็อนุมานได้ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะถ้าคนอื่นเขาไม่ชอบเราก็อย่าไปทำกับเขานี่อนุมานได้แบบที่หนึ่งนี่คือตามนัยยะ เจ้าค่ะ ที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะอธิบายไว ้เจ้าค่ะ หรืออนุมานอย่างที่สองว่าถ้าเขามาทำอย่างนี้กับเราคือตัวเราก่อนนะเอาตัวเราว่าถ้าเราไม่ชอบแบบไหนเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นอนุมานต่อไปก็คือว่าถ้าคนอื่นมาทำอย่างนี้กับเราเราจะไม่ชอบถ้าคนอื่นมาทำอย่างนี้กับเราจะไม่ชอบเราก็อย่าไปทำไอ้ที่ว่าถ้าคนอื่นเขาจะทำกับเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ชอบเนี่ยอย่าไปทำกับคนอื่น เจ้าค่ะ เรียนรู้แบบที่สองหรือในทางในยะตรงข้ามในข้อที่สองนี้คือว่าถ้าคนอื่นมาทำยังไงกับเราแล้วเราชอบเช่นเขามาพูดดีๆกับเราก็มีเมตตาให้เราชอบใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ เราก็ไปทำแบบนี้กับคนอื่น ใช่ไหมอนุมานแบบนี้ก็ได้ เขาก็ชอบเหมือนกัน เขาก็จะชอบ คนพูดดีๆด้วยทำดีด้วยเจ้าค ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อเตือนใจเลยข้อเตือนสติเลยโดยช่วงยิ่งพวกแพทย์พวกหมอพวกพยาบาลอย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ะถ้าสมมติว่าเราอารมณ์เสียกับคนไข้หรือว่ากับคนที่เราต้องไปให้บริการคืออย่าไปดูว่าเราจะได้ค่าจ้างค่าบริการอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะนี่เป็นคำสั่งของพระราชบิดาอยู่แล้วนะที่บอกว่าให้เราไม่ควรจะเอาผลประโยชน์ในข้อนั้นมาเป็นตัวตั้งแต่ควรจะเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ที่จะเกิดกับคนอื่นพุทธพจน์ตรงนี้ก็จึงเป็นตัวที่อธิบายในยะข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งเลยนะว่าเอาถ้าเราจะถูกด่าถูกว่าแล้วเราก็ไม่ชอบเราจะไปด่าว่าคนไข้ด่าว่าลูกศิษย์ด่าว่าลูกน้องไม่ดีไม่ดีเราไม่ควรทำ เจ้าค่ะ เอาตัวเองเป็นตัวเปรียบเอาตัวเองเป็นตัวเปรียบคำว่าเอาตัวเองเป็นตัวเปรียบไม่ใช่ว่าเอาประโยชน์ของตัวเองขึ้นตั้งนะถ้าเราจะเปรียบเทียบก็จะเอาอัตโนก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยก็ได้ เจ้าค่ะ อัตตาธิปไตยเนี่ยคือมันจะเอาตัวเองเป็นใหญ่คำว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยหมายถึงติเตียนตนเองด้วยตนเองได้ตัวเองจะละอายตัวเองไหมคือข้อนี้เลยล่ะอัตตานังอุปมังกรีเอาตัวเองเป็นใหญ ่ คำนี้คือเป็นอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยไม่ใช่ว่าเอาแต่ประโยชน์ของตนเองนะ เจ้าค่ะ ก็จึงอยากจะพูดถึงอธิปไตยสี่ด้วยแต่ว่าเอาข้ออัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยเนี่ยก่อนว่าอัตตาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่คือคำศัพท์เนี่ยมันใช่อยู่แต่ว่าไม่ได้หมายถึงในการปกครองรูปแบบของรัฐศาสตร์ที่ว่าเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่แต่หมายถึงตัวเองติเตียนตัวเองได้ไหม เจ้าค่ะ ถ้าอะไรที่ตัวเราเองติเตียนตนเองได้แล้วเราทำไม่ดีเราจะติเตียนตัวเองคุณอย่าทำคุณอย่าทำ เจ้าค ่ ะ ให้ติเตียนตัวเองให้ได้นี่ข้อนี ้ เพราะนั้น เจ้าค่ะ การติเตียนตนก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นอุปมาในการที่จะอนุมานสองแบบทั้งส่วนที่ทำและไม่ทำที่คนอื่นก็จะทำกับเราหรือไม่ทำกับเราทั้งที ่ ส่วนที่เราจะทำกับคนอื่นทั้งที่ทำหรือไม่ทำกับคนอื่นเขาจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจะเป็นอนุมานข้อนี้มาเป็นตัวเปรียบเทียบอัตตาธิปไตย เจ้าค ่ ะ หรือข้อที่สองถ้าสมมติเราไม่เอาตัวเองเป็นผู้เปรียบไม่เอาเป็นอัตตานังอุปมังใช่ไหมตัวเองเป็นผู้เปรียบเราเอาโลกก็ได้โลกคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงบุคคลอื่นบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่เราจะรับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจห้าอย่างก็จึงเรียกว่าโลกเนาะหกอย่างเรียกว่าโลกเช่นว่าบางทีเราอยู่คนเดียวแล้วครูบาอาจารย์หรือภิกษุที่ท่านมีญาณอย่างรู้ท่านก็จะรู้ความคิดของเราได้ว่าเราคิดชั่วหรือเราคิดดีโอ้ยเราจะถูกตีเตียนได้จากคนนั้นที่เขาจะรู้วาระจิตเราก็จึงไม่คิดชั่วเราก็จึงกังวลเกรงกลัวในข้อนี้มีอิริโอตปะมีความกลัวความละอายต่อบาปด้วยความกลัวความละอายต่อบาปในข้อนี้ก็จึงไม่ทำความชั่วนี่ก็จึงเป็นโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่เอาบุคคลอื่นที่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้แบบมีฤทธิ์มีความมารู้จิตใจเราก็ได้อาจจะหมายถึงนักข่าวอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงลูกศิษย์ลูกน้องเพื่อนโรงงานที่เขาจะมาติดเตียนเราได้ว่าถ้าเราทำไม่ดีเอาโลกเป็นใหญ่ เจ้าค่ะ โลกาธิปไตย เจ้าค่ะ หรืออย่างที่สามก็ธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะที่ดีที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ข้อหนึ่งสองสามเป็นอย่างนี้มรรคแปดเป็นอย่างนี้เราเอาธรรมะข้อนี้เป็นใหญ่เราไม่ทำความชั่วละไม่ทำความผิดไม่ทำความเลว เจ้าค่ะ เราเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นในอธิปไตย3มันก็จะมาสอดคล้องกับพุทธภาษิตในข้อนี้โดยมีเรื่องปรารภเหล่าเด็กที่ไปตีงูเหล่าเด็กที่ไปตีงูโดยพูดถึงว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยย่อมเป็นที่รักของตัวเองเราเปรียบตนกับคนอื่นแล้วเราก็ไม่ควรทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นชื่อว่าไม่ทำร้ายเบียดเบียนตนด้วยมีข้อหนึ่งด้วยนะคุณใจที่อันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับนักแสดงกายกรรมนักแสดงกายกรรมที่เขาจะต่อตัวกันแล้วคนข้างล่างก็ถือไม้ขึ้นตั้งขึ้นไม้ไผ่ตั้งขึ้นคนข้างบนปีนขึ้นไปแล้วก็ถือถาดน้ำมันทรงตัวอยู่ข้างบนทรงตัวอยู่ข้างบนไม่ใช่ว่าคนข้างล่างรักษาคนข้างบนไม่ใช่ว่าคนข้างบนรักษาคนข้างล่างแต่ว่าคนข้างบนเนี่ยรักษาสมดุลของตัวเอง คนข้างล่างก็รักษาสมดุลของตัวเองการที่คนข้างบนรักษาสมดุลของตนเองก็ชื่อว่ารักษาคนข้างล่างด้วยการที่คนข้างล่างพยายามรักษาสมดุลของตัวเองก็ชื่อว่ารักษาคนข้างบนด้วย ม ันจึงต่อกันอย่างนี้ประเด็นที่นี้ก็คือว่าเออเราจะยังไงถือว่ารักษาตนรักษาผู้อื่นไปด้วยกันแล้วก็จึงอธิบายถึงความที่ว่ารักษาตนเนี่ยด้วยการปฏิบัติธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะรักษาตนแบบเนี้ยรักษาตนแบบเนี้ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยรักษาผู้อื่นด้วยเวลาเราจะรักษาผู้อื่นเวลาจะรักษาผู้อื่นนะเราจะเปรียบกับตนใช่ไหมว่าเราชอบยังไงเราก็จะทำยังไงคนอื่นเราไม่ชอบยังไงเราก็อย่าไปทำยังไงคนอื่นใช่ป่ะอัตนาอุปมังกรีเวลาเราจะรักษาคนอื่นเราไม่อยากถูกด่าถูกว่าเราก็อย่าไปด่าไปว่าใช่ป่ะงั้นเราจะรักษายังไงก็รักษาด้วยความอดทนด้วยเมตตาจิตด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยความรักใคร่ฮินดูร ัก ษาคนอื่นแบบเนี้ยก็ชื่อว่ารักษาตัวเราเองด้วย เจ้าค่ะ ความที่ว่ารักษาตนด้วยการรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตน3นัยยะแล้วก็4นัยยะแบบเนี้ยจะทำได้ก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐานด้วยการเจริญสติปัฏฐานคุณปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4ปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4แล้วชื่อว่าทั้งรักษาตนรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนด้วยเหมือนกับนักแสดงกายกรรม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยเราจึงต้องรักษาไว้อยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ จารย์ปานนี่คือในส่วนของคำนี้นะพุทธพจน์ที่เรียกว่าอัตตานังวมังกเรเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างนี้แหละเรื่องของงูเด็กไปตีงูเรื่องของอธิปไตย3แล้วก็เรื่องของนักแสดงกายกรรม เจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสุภาษิตอันแรกที่คุณย่าได้กลับน้ำสการเรียนถามมานะเจ้าค่ะสุภาษิตอีกคำหนึ่งเจ้าค่ะที่คุณย่าถามมาเป็นคำที่สองก็คือไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะหรือสัพปะสะมังทนังนัตถิเจ้าค่ะพระอาจารย์หมายความว่าอะไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็จะมาตามหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตที่เราจะได้อ่านมีแจกตามวัดหรือว่ามีขายทั่วไปเนาะซึ่งตรงนี้เราต้องรู้ที่มานะว่าที่มาบางอย่างก็มาจากในพระไตรปิฎกบางจุดก็จะมาจากที่อื่นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนแต่งบ้างเป็นเทระคาถาเทรีคาถาบ้างหรือเป็นคำของสมเด็จสังฆราชองค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านประพันธ์มาใส่เอาไว้ให้มันครบเต็มหมวดขึ้นมาก็มีแล้วซึ่งที่มาเนี้ยพระอาจารย์ก็ยกไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะค่อยมาทำกันบ้านส่งต่อไปแต่ว่าความหมายในข้อนี้ความหมายที่ว่าไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะบางคนอาจจะคิดถึงศิลปะที่เป็นการวาดภาพแต่ในที่เนี้ยคำว่าศิลปะเนี่ยหมายถึงอาชีพนั่นเอง เจ้าค่ะ คุณอาจารย์จะเคยได้ยินคำอธิบายนี้ว่าให้ปลากับสอนวิธีจับปลาอันไหนดีกว่ากัน อืมเจ้าค่ะสอนวิธีจับปลาเจ้าค่ะ ดีกว่านะ ว่าเขาจะทำได้ตลอดไป ใช่ เลี้ยงชีพได้ตลอดไป ใช่ เจ้าค่ะ ถ้าให้ปลาวันนี้พรุ่งนี้จะต้องให้อีกวันต่อไปต้องให้อีกเหมือนกันคำว่าศิลปะในที่เนี้ยหมายถึงวิชาชีพนั่นเองอาชีพความสามารถในการเรียนรู้แต่ว่าถ้าให้เงินสมมติคุณให้เงินเข้าไปแจก 2,000 แจก 5,000 แล้วถ้าเขาไม่รู้วิธีทำมาหากินมันก็ต้องมาขออีกอยู่เรื่อย ขโมยไป ทรัพย์ตรงเนี้ยมันจึงมีค่าไม่เท่ากับความรู้หรือวิชาชีพที่เขาจะไปต่อทรัพย์ของเขาได ้ ตรงนี้คือหมายถึงตรงนี ้เข้าใจเจ้าค ่ ะ ไม่มีทรัพย์ใดเทียบเท่าศิลปะก็คือสอนวิธีจับปลาให้ดีกว่าให้ปลาผมภาษาไทยเราประมาณนี้นะเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็คุณย่าก็น่ารักมากนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าท่านได้นำธรรมภาษิตเนี่ยเจ้าค่ะไปเขียนให้หลานของท่านซึ่งอายุ8ขวบเนี่ยกำลังชอบอ่านชอบอะไรอยู่ท่านก็สอดแทรกเข้าไปเลยอันนี้ก็จะตรงกับที่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์เพิ่งพูดเมื่อวานนี้ว่าเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเพราะว่าท่านสอนไปด้วยให้คนอื่นด้วยนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะก็น่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้คือเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนหมดลงแล้วค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะไม่มีการจัดทำวิดีโอแล้วแต่ท่านผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังเสียงของพระอาจารย์และตัวดิฉันเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่แล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ยังจะมีคอร์สธรรมะสั้นๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามจากพระอาจารย์ได้ทุกวันเพราะท่านเมตตาที่จะมาสักการะหรือว่าแสดงธรรมให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เปิดสถานีคือตี 5 ถึง 6 โมงเนี่ยเป็นเวลาปีที่เป็นปีที่11แล้วโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็ทางราชการเองก็ไม่เคยต้องมาเสียค่าปัจจัยหรือค่าจัดรายการให้แก่ท่านแม้แต่สตางค์แดงเดียวแต่ตัวท่านเองกลับชักชวนญาติโยมหรือว่าตัวท่านเสียสละที่จะให้ซีดีธรรมะหรือว่าให้สื่อธรรมะต่างๆให้แก่ท่านผู้ฟังมาโดยเสมอมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่พวกเราได้ร่วมทำกันกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะดังนั้นก็เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันไปนานๆเลยค่ะสำหรับวันนี้โยมคิดว่าคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ